очі дивляться скрізь на нас, серце не хоче, щоб промайнув цей час, хай в цю хвилину піснею лине понад землею радість моя. Кришталевих цвіт кохана, тобі я дарую світ кохана, сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти. Зазеленіли враз, вірю ніколи, щастя не зрадить нас, вірю і знаю, нам нагадає подих весняний вечір цей. Кохана, мрій кришталевих цвіт, кохана, тобі я дарую світ кохана, сонце й небо, море й вітер, це ти, це ти. Кохана, сонце й небо, море й вітер, це ти, це ти.